ความน้อมน้อมต่อพระตาไตรเคารพต่อหมู่สงฆ์ทุกโลกเลยในธรรมแก่ญาติโยมทุกคนในการเจริญสติก็มีประสบการณ์มีบทเรียนในตัวแม้เราไม่ได้พูดแต่พบกันก็มีคำพูดโดยสาธยายธรรมในประสบการณ์แต่การมีสติอยู่ทุกเวลาอย่างน้อยก็เห็นความหลงเห็นความรู้เป็นความสุขความทุกข์สารพัดอย่างที่ผ่านดวงตาภายในของเราคือความรู้สึกตัวเหมือนว่าเราเดินเหยียบลงบนลบลงรังจากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราความหลงความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเรามีสติเห็นทีใดรู้ทีใดก็เป็นรอยแห่งสติอยู่ทุกที่ทุกทางกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราจนว่ามีแต่รอยแห่งความรู้สึกตัวในวนโลกคือกายพวกสองดาวาหนาคืบสารพัดอย่างแล้วก็ไม่มีรอยอื่นมากเท่ากับรอยสติเมื่อเราทำนาในนาของเราแปลงนาของเรา40-50ไร่มีแต่รอยเท้าของเรารอยมือของเราหรือมอนสุกโตรอยมืออาจจะเป็นเม็ดเหลือของเราได้หยดลงที่นี่มามากเหมือนกันจึงเกิดเป็นสุขโตขึ้นมาลอยในกายในใจของเราเนี่ยมีลอยแห่งความรู้สึกตัวเราทำเรื่องนี้กันเมื่อมีลอยแห่งความรู้สึกตัวเต็มไปในกายในใจนะมั่นใจในความสมดุลของชีวิตของเราหรือว่าเป็นมาตรฐานของชีวิตเราจากรอยแห่งความลบลงหลังที่เกิดขึ้นกับใจใจเราเองเหนื่อยมากเหลือเกินความทุกข์ก็มีจีข้างจีหนมันโลกมันเกิดขึ้นมาความสุขก็มีจีข้างจีหนมันเกิดขึ้นมาโอ้ยตกกังวลเศร้าหมองอะไรต่างๆเกิดขึ้นดีใจเสียใจที่ตกกังวลเศร้าหมองมากเหลือเกินจนหนีไม่ได้มืดไปหมดเลยมืดแปดด้านเป็นเช่นนั้นสำหรับหลวงตาเองสมัยก่อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวไม่สงบเลยพอมาลู่เข้าไปลู่เข้าไปลู่เข้าไปก็เป็นงานมันก็ลู่ลงไปแล้วลู่เจ็ดละครั้งลู่เจ็ดละครั้งอย่าไปคำนวณอย่าไปประเมินอย่าไปหาเหตุหาผลเอาเหตุเอาผลมาได้ก็จะทำอย่างนี้ไม่เหมือนทำนาเราทำนาก็มีเสียดเป็นแตกเป็นแตกแบบการกระทำที่เป็นการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่เป็นรูปอย่างนั้นถ้าจะเปรียบเหมือนเราสอนกลัวสอนควายควายตัวเก่ากลัวตัวเก่าง่าตัวเก่าถ้าเราใช่ไปใช่ไปใช่ไปก็เป็นงานของมันเองแล้วก็ใช้ได้ใจที่มันไม่เป็นงานไม่เคยเป็นงานเป็นการเมื่อเราใช้ไปก็เป็นงานเป็นการเทียนล่อเทียนเทียนเดินเข้าล่อเข้าเทียนลากล่อลากเทียนไปตามจุดหมายปลายทางทุกเข้าจากลานนาถึงยุ่งเข้าในบ้านเราไม่ต้องไปขับไปไปเขาเป็นเองมันเป็นไม่ใช่ประเมินชีวิตของเราเป็นเพ้นทำให้มันเป็นไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้นะมันเป็นเวลามันหลงมันมีรู้มันเป็นแล้วเวลามันทุกข์มันรู้เรื่องมันเป็นแล้วเวลามันอะไรต่าง มันเป็นแล้วมีแต่ความรู้เข้าไปมันเป็นงานแล้วงานในความรู้สึกตัวเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เต็มลุกลงลังเหมือนกับรอยเท้าของเราเหยียบโคนนาไร่นาของเรามันเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวเป็นนามธรรมเราจะไปสร้างตัวนี้กันอย่าประเมินอย่าไปหาเหตุหาผลถามลงไปเถอะทั้งไม่มีทั้งมีไม่มีความหลงมีความรู้มีความรู้ไม่มีความหลงหาไม่มีไม่มีอะไรบอกกันได้มันเป็นข้อมูลมันก็คอมพิวเตอร์มันเก็บข้อมูลไว้นั่นกับโทรศัพท์ของเราหน้าจอนิดเดียวมันเก็บข้อมูลไว้ห้าพันรายชื่อที่เราเล่นโทรศัพท์ที่เราบันทึกลงไปจอโทรศัพท์เราเพียงนิ้วเดียวก็วงแต่ 5,000 เรื่องอยู่ในนั้นชีวิตของเรามันเป็นแล้วมันเป็นแต่ความรู้สึกตัวจะไม่มีอะไรเหลือในที่สุดไม่มีอะไรเหลือเลยอยากจะพูดว่าไม่มีนั่นเป็นอะไรในโลกนี้อันนั้นคือเต็มแล้วไม่ใช่เต็มแบบเข้าขึ้นยุ่งขึ้นฉาดน้ำเต็มหลงเต็มอุ่นเข้าเต็มกล่องไม่ใช่เต็มแบบนั้นมันเต็มน่ะคือมันไม่มีอะไรทั้งเต็มของคุณภาพของชีวิตเราเนี่ยชีวิตนี่ไม่มีไม่เต็มเลยเต็มแล้วมันว่างแล้วว่างจากความมีความเต็มมันว่างไปแล้วมันเต็มไปด้วยความบันดีเรื่องเต็มตรงกับภาพพอดีชีวิตมันว่างไม่ใช่มันไม่เห็นมันเห็นมาแล้วเห็นหลงเห็นมาแล้วเห็นทุกข์เห็นมาแล้วเห็นโกรธเห็นมาแล้วเห็นกิเลสตัณหาเห็นมาแล้วมันจึงไม่มีเห็นแล้วมันจึงไม่มีเป็นแล้วมันจึงรู้มีแล้วมันจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ไม่มีคำถามหรอกถ้าเราหลงเราเคยรู้มาแล้วเราทุกข์เราเคยรู้มาแล้วมันก็อันเก่าเพราะตัวรู้มันได้ทำหน้าที่มันแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับจากความมืดอันภาวะที่รู้เนี่ยมันเป็นคุณธรรมไม่เป็นวัตถุที่ไปใช้ตลอดเวลาถ้าเรามืดเรามีไฟฉายเดินทางเข้มกรรมฐานมาถึงนี้ต้องใช้ตลอดเวลาแต่ว่าตัวรู้ไม่ต้องใช้เลยมันไม่ต้องใช้มันมีแล้วมีแล้วมันไม่หายไปไหนตกด้ามไม่ไหลตกไปไม่ไปเป็นสมบัติของเราจะมาพ่นไปขี้ไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นเติมเหยียดนี่การเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีใครให้กันได้เราต้องทำไว้เองมีมาแล้วนานมาแล้ว 3,000 ปี 2,000 ปีจะมาถึงพวกเราเนี่ยไม่ทับมรดกอันนี้อยู่ในชีวิตเราอย่าให้พลาดเถอะพวกเราอันนี้จริงๆมันเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเคยพบเรื่องนี้มาอย่ามาอวดบ้างกันเรื่องอื่นเมื่อลูกตาไปสอนธรรมที่สิงคโปร์เราพูดเรื่องเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์เขาก็บอกว่าฉันเป็นทุกข์ตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีทุกข์อะไรบ้านก็มีอย่างดีอาหารก็ไม่อดประหยัดเงินเดือนก็มีเยอะพี่น้องก็มีมากเป็นคนดีๆสุขภาพก็ดีไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้าตอนนั้นหรือเป็นเรื่องดีอ่ะนะถ้าคนเจ็บอ่ะถ้าคนแก่ถ้าคนตายอ่ะมีอะไรดีตรงนั้นหรือเปล่าเขาเลยบอกว่าเอออันนี้ยังไม่มีเลยเมื่อมีความเจ็บคุณมีความได้เจ็บไหมเมื่อมีความแก่คุณมีความได้เจ็บไหมเมื่อมีความตายคุณมีความไม่ตายไหมเขาตอบไม่ได้เรายังมาสอนเรื่องนี้ไม่ใช่มาอวดบ้านกันแค่แต่ศีลธรรมในบ้านทั้งสามฤดูเป็นเจ้าฝ้าชายมีสนองกำดันในพระองค์ไม่ดีอย่างนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงเสนอหาเรื่องนี้กันเพราะเราอย่าเอาอันอื่นมาต่อรองบางทีเราเอาความแก่ความเจ็บความตายมาต่อรองเพื่อทำเรื่องนี้ไม่ใช่เลยนะจะบ้างฉันแก่แล้วฉันสุขภาพไม่ดี อะไรต่างๆไม่ต้องมานั้นแหละยิ่งดีจะได้เป็นคู่กันก็มองเถอะว่าเมื่อฉันแก่ก็ต้องมีไม่แก่อยู่ในตัวความแก่เมื่อมีความเจ็บต้องมีความไม่เจ็บอยู่ในความเจ็บเมื่อมีความตายต้องมีความไม่ตายอยู่ในความตายมองเป็นคู่กันเมื่อมีความหลงต้องมีความรู้นั่นเริ่มต้นแยกทางเลยไม่มีความทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์แยกกันได้เลยเหยียบไปเลยสิทธิของเราที่ต้องผ่านต้องเริ่มกันแล้วก็ขึ้นทางมาแล้วค้นทางมาแล้วมีเราไปไหมรอยแห่งความรู้สึกตัวที่เราเดินใช้ชีวิตร่วมกันมาที่สุขโตนี้พอมีรอยแห่งความรู้สึกตัวไปสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมีรอยนะอยู่พุทธยานรอยชีวิตแบบนี้ไม่ลืมไปไหนไม่ใช่สี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้ของเราได้พูดกับหมอกำบลช่วงหายใจไปได้ท่านหมอไม่ต้องห่วงนะหลวงพ่อมีประสบการณ์แล้วดีสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้มันเป็นวินาทีนี้อันนี้คือเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่ความรู้ความรู้ที่เป็นความจำเนี่ยไม่ใช่เลยความรู้ที่เป็นเหตุผลไม่ใช่เลยเป็นการกระทำที่มันเป็นแล้วเราจะมาทำกันอย่างนี้ก็ให้ฐานตั้งแต่พวกเรามองพบกันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าฐานอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละคือภาวะที่รู้สึกแต่มันไปไหนก็เป็นความรู้สึกว่าเอาไว้อาจจะเป็นความสุขอาจจะเป็นความทุกข์เป็นความรู้มากมายจินตญาณวิปัสสนาไม่ต้องกลัวบางคนกลัวกลัวจะผิดจากนั้นกลัวจะเป็นโทษอย่างไหนบางคนก็กลัวว่าจะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นไม่ต้องไปกลัวแบบนั้นนะว่าแต่รู้นี่เป็นฐานอย่างเดียวมันต้องมีฐานที่ที่ตั้งไว้ให้เรารู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวมันอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องมาขอใครมันต้องมีการเวลาตอนเช้าตอนเย็นมีทุกโอกาสแล้วก็ไม่ต้องสร้างด้วยเราใช้ได้เลยเราจึงใช้ความรู้สึกตัวให้มากมากไม่ต้องสร้างใช้ไปในกายใช้ไปในเวทนาใช้ไปในจิตใช่แต่ในความสุขความทุกข์ได้ทั้งนั้นมันมีไหมกายมีไหมเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมความคิดที่มันคิดต้นที่นี่มีไหมการเกิดและการต่างๆกันทำมารมณ์กันทำกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเรามีไหมใช่ไปเลยรู้ไปเลยรู้ไปเลยย้ายไปตรงไหนที่ติดบังลำพังถ้ามันมีให้ดูมันไม่รับไปนี้ชีวิตเรามันแสดงอยู่ถ้าเป็นน้ำมันก็ไหลอยู่อันใหม่ไหลมาอันเก่าไหลไปเราเดินนั่งอยู่บนจุดเดียวมันก็ไหลไปหรือเปรียบเหมือนโตเหมือนหลักที่ปักอยู่กลางน้ำไหลไปแล้วไปอีกแล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปตามน้ำที่มันไหลไปเรารู้อยู่นี่คือฐานที่ตั้งไว้รู้ไว้ตัวรู้เนี่ยมันไม่หมดแรงไม่ต้องออกแรงอย่าไปนึกว่ามันออกแรงต้องสู้กับความหลงไม่ใช่นะถ้าจะนั่งจะเครียดความคิดหลงไปแล้วเอาดึงกลับมาไม่ใช่เพียงแต่รู้เบาๆหัวดับเมื่อมารู้มันก็เบาความยากเบารู้มันก็ง่ายไม่ใช่ว่าความยากเป็นความยากความหนักเป็นความหนักรู้มันก็เบาความที่ปฏิบัติธรรมมันต้องเบายิ่งแย่เจริญใสแต่น้องตาไปบอกไปพูดกับโยมแม่อกยิ้มแบบนี้แหละนะยิ้มตลอดเวลาได้ไหมคมยิ้มไม่ใช่ยิ้มยิ้มอยากให้เห็นเหงื่อฉันกว่านั้นแม้มันมีทุกข์ก็ยิ้มแบบนี้มันโกรธก็ยิ้มแบบนี้มันหลงก็ยิ้มแบบนี้มันยากก็ยิ้มแบบนี้อะไรที่มันพาให้หนักก็ยิ้มอย่างนี้เบาๆอย่างนี้มันเบาจริงๆหรือว่ากายละหุตาเบากายจิตละหุตาเบาจิต ตอนรู้สึกตัวพายเบาเบาเลยแต่ไม่ใช่เบาแบบจะเหาะเหมือนเดินฟ้าเบาจะไม่มีตัวมีตนที่อยากเหินห่อเหินเดินฟ้าที่ไปรองรับความสุขความทุกข์ไม่มีที่วางเหล่านั้นมันเบาตรงนี้แล้วก็ท่านฐานนี่ยังมีเราได้ฐานแล้วไปไหนก็ไปเถอะไม่ใช่อยู่สุกโตไปไหนก็ไปไปไหนก็มีความรู้อยู่นั่นแหละไม่มีการเวลาใดที่จะทำให้เราไม่มีโอกาสที่เกิดความรู้สึกตัวไม่มีเลยในโลกนี้เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแต่เนี่ยเราไปทำจนหน้าดำคล้ำเครียดจนไม่หลับไม่นอนก็ไม่ดีดีแบบนั้นบางทีมาวนกันไม่ต้องนอนในจักขิทุดงเขาก็ไม่นอนนั่งมีอาจารย์โดดดัง30 กว่าปีไม่โดนเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะอัศจรรย์ไหมโอ้ยอาจารย์ทำได้เราทำไม่ได้หมดเลยแต่ไม่หลับไม่นอนเป็นเรื่องของอาจารย์แล้วแต่เราทำไม่ได้แต่หลวงพ่อคงดั้งหลังกดหลังคงจะเป็นนั่งนะแต่หลวงตาแล้วก็ได้ไม่ได้ถึง30 กว่าปีชีวิตก็ธรรมดาเนี่ยยืนเดินจ้ำนอนพระพุทธเจ้าว่ามีสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่กับการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกมีสติอยู่กับการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังมีสติอยู่การมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามีสติอยู่กับผมสบงทรงจีวรมีสติอยู่การกบการฉันทุกอย่างเลยในกายในใจมีอริยบทแบบไหนไม่ต้องไปบังคับมันก็กินได้มันก็หิวได้มันก็ร้อนได้มันก็หนาวได้มีสติเรื่อยไปไม่ใช่ไปหลับไปนอนแต่หลวงตาเคยฝึกมาเหมือนกันมานั่งเพ่งแสงอาทิตย์ให้ตาไม่ต้องกระพริบเราก็หัดมาเพ่งขี้กดเราก็หัดตามันเหล่เลยเพ่งขี้กดไปแล้วตาเหล่ไปเกือบไม่คืนมาเราก็นอนอยู่ใช่ไหมเอ้าเราจะเอาสติเอาตาไปเพ่งขี้กดกดมันไม่อยู่นี่นะมันไหล มันไหลอยู่เรื่อยหรอแล้วก็เอ็นไปติ้งไปเหมาไปเกยมาไปกันไปตาเหล่ไปเลยไม่ใช่เลยแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่จะเอาวัตถุมาเป็นการกำหนดจิตใจเราวัตถุภายนอกก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องตลอดเวลาเอาสติไปสันฐาน7 ฐาน 8 ฐานอันนี้ก็ได้หาเตาไม่ต้องไปถี่ขนาดนั้นอายุต่อปอนอก็ไม่ต้องขนาดนั้นเป็นขั้นข่าวได้ฝึกหัดทุกวิถีการงานนี้จำดานเหมือนเราเล่นกีฬาเอาแบบไหนก็ได้มันเราเล่นตะก้อเอาคนหนึ่งเอาลูกตายแก้ลูกตายตั้งให้ส่งมาคนหนึ่งตั้งไว้คนหนึ่งเอาให้ตายให้คนหนึ่งตายจนเจ็บไม่ได้เอาลูกตายส่งลูกตายไปคนหนึ่งก็รับลูกตายไปตั้งลูกตายไปขึ้นมาคนหนึ่งเอาให้ตายไปอีกมันต้องเล่นกันเถอะเอาแช่เอาชนะกันแบบนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีลูกตายเหมือนกันมีลูกหลงมาก็ตั้งปั๊บทันทีเลยมันจะสุขลู่ทันทีมันจะทุกข์ลู่ทันทีในคนคนเดียวในชีวิตคนเดียวมีทุกรูปแบบได้ทุกอย่างความรู้สึกตัวเดียวใช้ได้สารพัดประโยชน์ที่เราสร้างที่เรามาทำสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นของใครอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วถึงไม่ต้องไปง้อไปอะไรไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นมีสตินี่แหละการไม่หลับไม่นอนก็ได้อย่างที่เบสเขาไหว้พระตลอดวันเขาก็ทำได้บางทีจะให้เราไปไหว้ตลอดวันหลังเขาอาจจะไม่ค่อยได้การไหว้พระของคนที่เบียดก็จะมีกระดานหน้า10อย่างน้อยอันนี้หน้า8ก็ลุกขึ้นยืนเขาก็ยกขึ้นวางมันก็เมย์ตรงไปมือเหยียดไปขาเหยียดไปให้ตรง เอามือหน้าอกส่วนหน้าปากจดกับพื้นก็ลุกขึ้นมายืนขึ้นไปแข่งกันหลวงตาไปแข่งขันกับพวกที่เด็กอยู่ที่พุทธคยาเอ้าที่เด็กอาจจะหนุ่มกว่าเราก็จะแก่ถ้าจะเปรียบเทียบกันมันไหวนะเขาไหวเจ๋งเขาเดินอยู่เคียงทางมันนะมันไหวเราก็เดินครับมันไหวอยู่มันจะเจ๋งขนาดไหนมันจะไหวเจ๋งขนาดเราเดินเนี่ยเขามีความรู้สึกตัวการไหวเรามีสุดตัวอยู่การเดินเขาเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวเขาไม่ใช่ความรู้สึกตัวอดีตบทเดินเขาใช่ความรู้สึกตัวอดีตบทบ้านหรือว่าเขาทำเพื่ออะไรเป็นพิธีไปเฉยเรามีสติการเดินเขามีสติกับการไหวอาจจะได้อะไรยังจะสะดวกแต่ต้องไปเอาแบบนั้นตลอดไปเลยเห็นคนที่เบสไปเที่ยวสังเวชสถานที่ใดที่จะไปไหว้กันปีนี้ไหวจะไปแข่งกับพี่เบลติเจอจะไหวไหมในก็มีคนนิมนต์ไปอินเดียเขาจะไปบวชให้หลวงตาพาไปบวชถ้าไปอินเดียน่ะอย่างนี้แต่ไหนไปอยู่พุทธคยาบวชก็บวชที่นั่นบวชแล้วสอนธรรมะกันที่นั่นปฏิบัติธรรมกันที่นั่นว่ามันได้เพียงระดับนี้นะถ้าไปอย่างนี้จะไปอยู่ถ้าจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี้ไม่อยากไปปีนี้ก็ไปมาแล้วไปถึงปายกิจสถานเนาะก็รอบทุกที่แล้วล่องรอยพุทธเจ้าอยู่ที่ใดไปตามดูรอยบทเนปาลก็ไปแล้วอินโดนีเซียก็ไปที่ไปดูบรมพุทโธแต่ว่ารุ่นสาวกตอนถ้าไปก็ไปจะไปเดินแข่งกับที่เด็กเดินจงกรมแข่งกันกระดูกเขาจะไหว้ขนาดไหนด้านความรู้สึกตัวเนี่ยสารพัดอย่างเลยว่าใช่เป็นรูปแบบเอาไม่นอนเคยไปอยู่ท่านเขาหวีไปแข่งขันกับพวกไม่นอนเราก็เดินจะกองจอดขึ้นแต่เราก็ดูเขาในศาลานะก็ทำศาลาเป็นธรรมบาตเขาตั้งนุ่งครอบไว้สองข้างก็มีหมอนท่าหลังก็มีหมอนสองข้างมีหมอนท่าไว้กันหลับกันใส่เราก็เดินจะกองเนี่ยถ้าเขาไปนั่งหลับเนี่ยถ้านอนหลับจะไม่ดีกว่าเลยไม่ใช่แบบไม่นอนเลยหลับแต่ว่าไม่มีสติกับการเดินไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ความหลับกับการนั่งเอาความไม่นอนมาเป็นความถูกต้องไม่ใช่เคยฝึกมาเหมือนกันแล้วหายปี518เนี่ยขอหลวงพ่อปัญญาลัทธะให้เป็นหัวหน้าพระใจสิงห์อบรมพระใจสิงห์เกิดขึ้นประเทศไทยเป็นครั้งแรกเจ้ากรมปัญญาลัทธะให้เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าที่อยู่ที่ได้นอนมา30ปีเนี่ย2ลูกหน้าก็2ลูกหัวหน้าลูกหนึ่งไปนั่งโชว์ไปอยู่ที่ใดเดินทุรดงมา3เดือนจากกรุงเทพออกมาถ้ำบริษัทจากบุรีแล้วก็ไปเครื่องขันจำไม่ได้ไปภาคเหนือไป3เดือนลูกศิษย์ที่ฝึก70ลูกไปอยู่ที่ใดไปนั่งน้ำตาไหลอาบแล้วก็ไปดูพอไปดูแล้วตอนเย็นทำวัดตอนเช้าทำวัดก็มาพูดของตาก็พูดเราคอยไม่อยากให้พวกเรานั่งน้ำลายไหลอ้าปากกับประงกคนมาดูเราก็ไม่ให้ดูเลยถ้าจะหลับก็ต้องมีที่บังกลางวันโยมมาทำบุญเขาบอกเราว่าพระใจสิงผ่านมาที่นี้เราก็ไม่อยากให้ไปนั่งอาบากน้ำลายไหลรอตกแต่ว่าเห็นลูกศิษย์เราก็บอกอาจารย์เราหนังก็ให้นั่งหลับตาเราบอกให้นั่งเลยตายกเบื่อใช่ไหมวะไม่ใช่ไหมวะก็ลูกศิษย์ตัวจะไปนั่งหลับแท้มันไม่น่าดูก็กลัวจะขนส่งเรื่องนี้ได้ต้องขอสักคนบางคนพอปฏิบัติทำปั๊บก็ไปนั่งหลับตาไปเลยได้เหมือนกันแต่เวลาให้หลับนะให้ฐานเอาไว้อาจจะลมหายใจอาจจะรู้ตัวทั่วพร้อมก็ได้หลับก็ได้ไม่เป็นไรการหลับตาก็เป็นความพักผ่อนของประสาทสองตาเคยไปดูคนป่วยจะไปเป็นหมอเป็นฆราวาสนะนั่งหลับตาอยู่ได้เป็นเดือนๆไม่ต้องหลับแต่แล้วก็มีพักผ่อนมันหลับตาเฝ้าคนป่วยดูคนป่วยม ันก็เลยมันก็ได้ไปกันละไม่ต้องไปนั่งสัพพะกูใครคนเห็นนั่งหลับตาเฉยๆดูคนป่วยพร้อมที่จะได้ยินคำร้องคำคางการบอกเอาลุกเอานอนได้ยินใช่ได้ทุกโอกาสไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรท่านหลับตาก็ได้แต่ว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมท่านก็ตัวรู้ตัวเด็ดโอ้ไรล่ะพวกเราบรรทานถูกต้องแล้วไม่ใช่ไปอาใช้อนุบทที่มันเป็นอันอื่นเลยนั่งก็ได้ไม่ลุกก็ได้แต่เราต้องอย่าไปนั่งหลับนะตามธรรมวินัยเนี่ยที่ตัวจะหลับฟังมันให้ติดประตูทำไมจึงมีวินัยข้อนี้เพราะคนจะมาเห็นพระนอนไม่ติดประตูบางทีก็เลอะเลือนๆถ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุยโกนนอนคางอ้าปากไม่สำรวมมันเป็นที่เสื่อมศรัทธาของคนมาดูพระวินัยจึงบอกให้ปิดประตูซะถ้าจะนอนนายกฎก็ปิดไว้จะให้คนเห็นถ้ากฎมันงุ่งมันบางกับผ้าจีวรขุมจะไม่เห็นถ้าจะนอนนะถ้าเราจะไปนอนเราแบบเปื่อยลักลงลังให้คนเห็นไม่เจอพวกเราทุกคนเหมือนกันอันนี้อันนี้บทเนี่ยเราจึงชัวร์ที่สุดแล้วการมีสติแล้วไปได้ทุกแบบไม่ใช่เอาฐานเดียวหายใจเข้ามาตั้งเหนือสะดือสองนิ้วก็ได้เลือดขึ้นมาหน้าท้องเลือดขึ้นมาปอดตั้งอกคอมาอยู่ที่นะครับขึ้นมาสมองค่อยลงมาอย่าลงมาตามฐานต่างๆตามบันตั้งไหวนะจะดูสองนิ้วบริกรรมสัมมาลังก็ได้ไม่ว่าอะไรถ้าใครจะลองก็ได้หรือหายใจเข้ายุบวางหนอหายใจออกยุบหนอลองดูที่หน้าท้องก็ได้ถ้าเรามันเคลื่อนไหวก็ได้เวลานอนป่วยก็ได้หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาสร้างจังหวะตลอดเวลาลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนต้องสร้างจังหวะไม่ใช่เลยไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้เพียงแต่รู้ตัวทั่วพร้อมได้เท่านั้นหรือนอนเจ็บนอนป่วยกระดูกนิ้วมือเล่นก็ได้หายใจรู้สึกตัวได้เท่านั้นจะไปยุบเบื่อสร้างจังหวะนอนป่วยแล้วจะนั่งก็ได้อันดวดที่เราสร้างจังหวะเพื่อมันหลงเราสร้างจังหวะ14จังหวะเพื่อหัดมันรู้เป็นครั้งถ้าเรามารู้ทำนามทำเนาะเอาไว้ไปก็ได้เพื่ออะไรให้มันทำต่อความให้ความรู้สึกตัวมันเป็นนะวันหลังตาทำแบบนี้ก็นั่งในมุ้งนั่งในผ้าห่มมันหนาวผ้าห่มกุ้งหัวแล้วก็ดีอยู่มาเลยมันหนาวผ้าห่มนวมดึงไว้ไม่ทะเลทรายมันดึงตัวไว้อาจจะไม่ต้องยกเลยหรือไม่เคลื่อนผ้าห่มใช่ไหมผ้าห่มมันเป็นกุ้งหัวไหมเอามือมาเพื่อได้เหมือนกันเพราะใช่ลูกศิษย์ต้องเคลื่อนต้องสี่จังหวะอันนี้ตลอดเวลาไม่ต้องทำในกระดาษไปตายก็ได้เอ้ามันจะตายหายใจไม่ออกก็มันก็รู้ตรงนั้นแหละมันหายใจได้มันต้องหายมันแหละมันจะไปลมหายใจสติตามลมไปมันไม่ได้แล้วหายใจไม่เข้าแล้วเมื่อมันหายได้ก็ต้องหายมันละเมื่อเราไม่ต้องหายใจอ่ะเมื่อมันหายใจจะอยู่ต่างเอาไม่ต้องเป็นอะไรกับมันเลยมันก็อยู่ได้คุณนี่นะถ้าเราไปเอาใจมันได้เราบางอย่างอันนี้บทในชีวิตเราเนี่ยจะนอนตายเหมือนห้วยลางเลยเราชื่อของชื่อก็ได้พระตาก็เชียนมันเอ๊ะไปหลบตายที่ไหนเนาะพอเห็นตัวตายแบบลำบากอาจารย์ตุ้มไม่หลับไม่นอนเลยรีตายตรงไหนเนาะจะทำแบบห้วยลางได้แบบเนาะเวลาใกล้ตายเอาด้ามเอาอะไรออกหมดดั้งหมดเลยนี่ก็ได้เอาอันนั้นก็ได้แต่ว่าไม่จะเป็นเสมอไปนอนตายก็แหละพระเจ้าเราก็จะที่อาจจะยากนิพพานพระยานข้างซ้ายข้างขวาพระทูปปางนิพพานได้แต่นั่งเหมือนไหว้หลางก็ได้แต่ว่าเมื่อถ้าเหมือนกับพวกศาสนาพวกเคนเขายืนไม่ต้องผ้าเลยยืนเขาวันเที่ยวตัวเขายืนตายอยู่มาทำบุญตักบาตรเจ้าข้ามาใส่ปากให้ใช่ไหมอาน้ำใส่ปากให้เจ้าปานั่นหรือพวกเราฮะกินเองไหมหรือ ตอนนั้นก็เป็นศาสดานะอย่าหลงนะมีไปอินเดียเนี่ยถ้ำอัชันตาเป็นของพุทธถ้ำอาโลลาเป็นของเคนไม่ใช่เสือนะเคนศาสนาเคนเรย์กายเดี๋ยวนี้ยังไม่อยู่เขาสร้างถ้ำเหมือนกันแข่งขันกันมีทั่วไปเขาทำขึ้นทีหลังแข่งกับพระพุทธเจ้าแข่งกับพระสาวกในที่ใดอย่างพุทธคยาต่อมีที่ของพวกเคนพวกฮินดูในโคตรตอนสันเท่านั้นสุชาดาเดี๋ยวนี้เขายึดเอาเป็นของฮินดูเขาตั้งศีวะเลนไปแล้วไปก็เห็นศีวะเลนไม่ใช่เห็นพระพุทธรูปในอิชิปัตนะที่พระเจ้าแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกก็ได้แน่อย่าหลงเอารูปแบบต่างๆไม่เป็นไรมันเป็นศาสนวัตถุต่างกันแต่ว่าตัวศาสนธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี่ยอดเยี่ยมศาสนธรรมคือสติฮินดูมีสติได้ไหมพวกคริสต์มีสติได้ไหมอิสลามมีสติได้ไหมได้ทั้งนั้นศาสนธรรมเหมือนกันต้องตรงนี้แน่นอนที่จะเจอการเกิดเจริญจะตายไม่ใช่ศาสนพิธีศาสนวัตถุศาสนบุคคลไม่ใช่เลยศาสนาบุคคลมาต่างกันแม่พุทธศาสนาของเราเนี่ยศาสนาบุคคลเนี่ยอย่างพวกมหายานนุ่งห่มไปแบบนั้นเถรวาทนุ่งห่มไปแบบนั้นมันต่างกันอยู่แต่ว่าศาสนาธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดหลวงตาก็เหมือนกันเนนก็เหมือนกันบาสิกาในชีวญาติโยมเหมือนกันหมดมีสติเหมือนกันเลยอันนี้สากลเป็นอันเดียวกันถ้าใช้ปัวอะไรเรารู้สึกตัวเดิมรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวที่มีกับพุทธเจ้าอันเดียวกันเนี่ยศาสนธรรมมั่นใจเถอะอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามเรามีหลักกันนี้ไว้วิธีที่เหลือการเกิดเจ็บตายอันนี้แท้ๆไม่ใช่ยาไม่ใช่ใครญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เลยเป็นอริยทรัพย์ของเรามาสร้างกันเถอะมาทำกันเถอะให้มันมากพวกเราก็มีเรื่องนี้กันในวัดว่าไม่ใช่ไปแสดงธรรมอยู่ทุ่งนานั่งคันดาแสดงธรรมเราก็มานั่งพูดกันนี้ที่ศาลาอย่างนี้มีที่พักที่ดับที่นอนพอสมควรต้องมีอย่างนี้ขึ้นมาอย่าไปเอาอันนี้สาธารณวัตถุนี้มาเป็นเครื่องปมด้วยปมเครื่องถ้าเราทำได้และทำไม่ได้ความรู้สึกตัวทุกคนทำได้ยิ่งตกอกของเราทำได้เทียบไหลเลยเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันหลวงตาจะไปปฏิบัติกับหลวงปู่เทียนเถอะท่านโยมไปปฏิบัติอยู่หลายวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่รู้อะไรเลยประเมินตัวเองโอ้ยหลวงปู่เทียนพูดที่ไรหลวงปู่เทียนมาพูดว่าการทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นอันหนึ่งการเจริญสติเป็นอันหนึ่งเคยทำบุญมามากสังฆาฏิทุกปีทำบุญบ้านทุกปีบวชพระทุกปีที่เราไม่ทำเหมือนหลวงพ่อเทียนปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องนั้นบางคนเชื่อทำไปรู้ธรรมะไว้ทำบุญกระถินเพราะไม่ได้สร้างความบวชจะเป็นคนจนเราจึงไม่บรรลุธรรมมาเช็ดปมร้อยกันบ้างก็เลยไปถามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อผู้ปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยไม่รู้เลยเลยดีไหมก็เฉลยตัวเองผมเป็นผมเนี่ยแหละหลวงพ่อไม่อยากไปรู้เลยเลยอาทิตย์กว่าๆแล้วหลวงพ่อเทียนก็ว่าจับมือเอาจริงเลยเอาจริงนะหลวงพ่อก็ต้องทำเหมือนหลวงพ่อบอกเลยหลวงพ่อว่าต่อรองเคยทำงานเดือนหนึ่งได้เงินกี่บาทได้เงินเป็นพันบาทแล้วเดือนหนึ่งเอ้าถ้าอยู่นี่ปฏิบัติธรรมแบบนี้เดือนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยจะให้เงิน 1,000 บาท2เดือนจะให้เงิน 2,000 บาท3เดือนให้เงิน 3,000 บาทถ้าไม่รู้อะไรแล้วจะต้องทำจริงๆนะพระเถียนคุยอวดแล้วเทียบไหลกับหลวงพ่อเถียนลำเดือก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อปฏิบัติธรรมแบบนี้อายุเท่าไหร่หลวงพ่อเถียนว่าอายุ46ปีตอนนั้นเราอายุยังไม่ถึง30ปีเต็มเอ้าเราอายุ30ปีกับอายุ46ปีใครจะหนุ่มกันวะเราต้องหนุ่มกว่าหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนจะจัดการไหนที่6ปีกับอายุ30ปีเนี่ย มันต้องเราต้องเก่งกว่าอ๋อมั่นใจกันไปอาเตียอุบานั่งมานอนใกล้ๆกับที่หลวงพ่อเทียนแต่ดูหลวงพ่อเทียนว่าจะเก่งหรือหลวงพ่อเทียนได้หลวงพ่อบอกว่าให้ทำเหมือนเราบอกนะเอาการบอกหลวงพ่อเทียนไม่พอต้องมาดูหลวงพ่อเทียนเลยเอาเตียงออกมาแต่ก่อนไม่มีกตินะเอาเตียงหามเตียงออกมามาอยู่ไม่ไกลเกินไปพอเห็นหลวงพ่อเทียนทุกเวลาราตรีอ้าวพอเอาเตียงออกมาเห็นหลวงพ่อเทียนเอาคนมาหาหลวงพ่อเทียนอ่ะเมื่อคนมาหาหลวงพ่อเทียนเราต้องไปรับแขกไปปูเสื่อไปให้น้ำท่านรับแขกให้หลวงพ่อเทียนถ้าคนนี้ไปเราไปเจ็บเสื่อเจ็บน้ำเอาไปมาไม่ได้ทำความเพียรเลยมัวแต่คอยดูคนที่มาหาหลวงพ่อเทียนอุ้ยก็ได้แบบนี้หามเตียงหนีเข้าไปป่าอยู่หลวงพ่อเทียนจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรเราจะหลวงพ่อเทียนสอนยกมือสร้างบาตรแล้วก็นี่ติดแล้วยกมือสร้างบาตรทำไปครับเทียบไหลมีไหมตัวเรามีกำลังใจกันมาเทียบไหลเลยอายุเท่าไหร่ก็ตามเทียบไหลได้เลยใครก็รู้ได้ไม่ใช่คนหนุ่มคนแก่ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่คารวาสไม่ใช่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเลยผมรู้สึกตัวทำได้ทุกคนนะมั่นใจตอนนี้เราก็มีโอกาสพบกันนะแต่ไม่ได้พบกันหลายวันแล้วหลวงตาก็ไม่เคยกินแต่ที่จะเห็นหน้ากันทุกวันนะสมัยก่อนก็มีการที่จะกรรมฐานเทศแบบเรียกกระเบยแต่ว่าหลวงตาเข้มแต่มาทำวัดกับหลวงพ่อเทียนทุกวันอาฟังหลวงพ่อเทียนพูดทุกวันตอนเช้าตอนเย็นแต่ก็เข้มไปอยู่กับการปฏิบัติธรรมเข้มกับการมีสติบางลูกก็ไม่มาทำวัดขอภาวนาไม่มาฉันไม่มาทำวัดแต่เรามาฉันกับหลวงพ่อเทียนทุกวันมาทำวัดหลวงพ่อเทียนทุกวันสิ่งใดที่หลวงพ่อเทียนพูดเรารู้สิ่งใดหลวงพ่อเทียนพูดเราไปรู้เราก็ทำตรงนั้นเราไม่ต้องถามท่านหลวงพ่อเทียนก็ไม่ต้องไปสอบอารมณ์อะไรเพียงแต่เรามาฟังสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราก็รู้สิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้ก็พยายามทำบางทีเราหลงตรงที่หลวงพ่อเทียนพูดว่ามาไม่ถูกเราก็แก้แน่เพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์บ้างการมาฟังถ้าไม่มีประโยชน์บ้างก็ได้แต่ถ้าเราที่จะเอาบุกเบิกไปเลยก็ได้นะ